کن خاک وطن را از وجود ناکسان، سبز و خرم کن وطن را ای عزیز مهربان. برکن از خاک وطن خار جفا را جان من، پاشته در خاک او بذر صفا را جان من. همراه و همگام ما شو در پی آبادیش، سعی کن محفوظ گردد بعد از این آزادیش. عمر ما سر شد در این حسرت که شاید این وطن خانه صلح و صفا گردد ز لطف ذوالمنن. با تلاش و سعی تو ای هموطن، با تلاش و سعی تو ای هموطن، افغان زمین می شود آباد و می گردد بدان که بهترین سرزمین می شود آباد و می گردد بدان که بهترین سرزمین.